जाति का है ये राहे जिन पे चली जिंदगी हो ला ला ला हो ला ला ला ला तुम जो मिले तो लगा है जैसे मिली जिंदगी जाति का मुझको कब था पता ऐसा भी एक गांव है ओ इतना मुझको कब था पता ऐसा भी एक गांव है रास्ता तक थी मेरा जहां इन पलकों की छांव है जो मिले तो लगा है जैसे मिली जिंदगी के ऐसा लगा जितने थे गम खो गए तुमको पाके ऐसा लगा जितने थे गम खो गए सदियों से हम पत्थर के थे अब मोम के हो गए कितने हसी रूप में है देखो ढली जिंदगी तुम जो मिले तो लगा है जैसे मिली जिंदगी इतनी खबर थी किसे ओ जीने को जीते थे मगर इतनी खबर थी किसे दिल में ऐसी गलियां भी हैं जिनमें है सपने बसे ओ सपने मिले तो खिले गली जिंदगी तुम जो मिले तो लगा है जैसे मिली जिंदगी हो हो ला ला ला तुम जो मिले तो लगा है जैसे मिली जिंदगी पे चली जिंदगी।